राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 11 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सबसे आदि और सबसे अंत परमात्मा ही है। पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा ही रहेंगे। साधक के लिए भी आरंभ से भगवान है, उनका सहारा लेकर चले और अंत में परमात्मा को प्राप्त करना है। तो सुनो, लोग और परलोक सब तरह से अपनी उन्नति चाहते हैं तो परमात्मा को याद करें। ये जो धन और भोग, ये दो बहुत ही घातक है। धन की इच्छा, भोग की इच्छा, धन का आदर और भोग का आदर, धन का आकर्षण, भोगों का आकर्षण, आराम का आकर्षण, मान बढ़ाई का आकर्षण महान घातक है। ये लोग और विलोक दोनों को बिगाड़ता है। समझ तो ये आती है कि लोगों में हमारा नाम हो, आदर हो तो हमारा ठीक होगा, कहीं किसी अंश में ठीक है भी, परिणाम इसका अच्छा नहीं है। बिल्कुल पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। जितना मान बढ़ाई, आदर, आराम और भोग और संदेह, इनका जितना आदर है उतना महान पतन है। और एक बात और है, उधर विश्वास नहीं होता है। इनकी चाहना न रखने पर ये चीजें स्वतः आती, चाहना रखने पर भागती है, दूर जाती है। धन की चाहना रहने से धन दूर जाता है और धन की चाहना मिटने से धन नजीक आता है। भोगों की चाहना आश्रय से भोग दूर भागते हैं और चाहना न रखने से ये गर्ज करते हैं। ये आप माने चाहे ना माने, आधी बात नहीं है, परंतु बिल्कुल सच्ची बात है। मैं जो कहता हूँ वो शास्त्र सम्मत बात है, युक्ति सम्मत बात है और आप करके देखो तो अनुभव शुद्ध बात है। आपका सबका अनुभव मैं बताऊं, आप मेरी बात की तरफ ध्यान दें। आप कुछ भी देना चाहते हो तो लेने की ज्यादा चाहना वाले को देना चाहते हो कि जो लेने की ज्यादा चाहना वो बहुत कम चाहना अथवा नहीं चाहना हो तो देना चाहते हो? एक एक व्यक्ति ये अपने मान्यता है कि जो न चाहता उसको देने की इच्छा होती है। तो ये सिद्धांत है कि न चाहने में चीज ज्यादा मिलेगी, देने वाला ज्यादा चाहता है तब मिलती है, तो लेने वाला ज्यादा चाहता है तब मिलती चीज, लेने वाला ज्यादा चाहता है उसे ज्यादा चीज नहीं मिलती, और देने वाला भी ज्यादा देने की इच्छा वाले को देना नहीं चाहते। नहीं तो दान देना चाहिए डाकुओं को, दो नंबर में चोरों को, तीन बंदे में लोभियों को, क्योंकि डाका है, डाका डालते हैं, धारा तोड़ते हैं, वे आदमी को मार देते हैं, तो उनके धन की इच्छा बहुत ज्यादा है। धन के सामने मनुष्य कोई इज्जत नहीं है, मैंने काट लेंगे धन लेने में। तो दान के पात्र वो होना चाहिए, दोनों दान नहीं चाहते। दूसरे नंबर में चोर आते हैं तो चोरों को देना चाहिए, क्योंकि वो रातों जग करके दूसरों में चोरी करना चाहते हैं, तो धन की उनके चाहना ज्यादा है। तो उनको देना चाहिए दान पुण्य। जैसे भूखे वालों दे प्यासे को जल पिलाए, ऐसे धन की चाहना वालों को धन देना चाहिए, नहीं देना चाहते। बहन बेटी भी ज्यादा चाहती है लेना तो उसको कम देना चाहते हैं, और वो लेना नहीं चाहती है। पिताजी कहता जी मेरे तो काम चलता है, भाई कहते भैया हमारे घर से काम चलेगा, दूसरों से कितना काम चलेगा, लेकिन वे संतोष है तो उसको देना चाहते हैं। साधु और ब्राह्मण भी जो ज्यादा लुभ होता है उनको कम देना चाहते हैं, जितने जितना त्याग होता है उतना ज्यादा देना चाहते हैं। तो ये सृष्टि स्वतः ये बता रही है कि आप लेना ज्यादा चाहते हो उसको आपको कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। लेना नहीं चाहोगे तो ज्यादा मिलेगा, ये बात सच्ची है। परंतु कैसे आपको बहम है कि ज्यादा चाहने से मिलता है, अब चाहना छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़े भी नहीं इसका अंत होता नहीं। मैंने तो संतों के वचनों में यहाँ तक सुना है कि धन का महत्व हृदय में न हो, लेने की इच्छा न हो, और लेकर के भी संग्रह करने की इच्छा न हो, और उनसे सुख भोगने की इच्छा न हो। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो नया प्रयत्न बन जाएगा, प्रयत्न बनाए उसके अनुसार तो चीजें मिलेगी, उसके सिवाय ज्यादा मिलेगी। संतों को बचने में बात आई है, और मैं भी अगर शर्म छोड़कर निर्लज होकर कहूं तो मेरी देखने की बात है, मेरी व्यक्ति की देखने की बात है। भीतर की चाहना न रखने से वस्तु खुली आती है, और भीतर की चाहना रखने से वस्तु खुली नहीं आती है, बड़ी संकुचित आती है। कारण क्या है, वैज्ञानिक तत्व है, हमारी आवश्यकता है, किसी चीज की जरूरत है, और मैं इच्छा करता हूँ तो आने में देरी लगेगी। जरूरत तो है परंतु इच्छा नहीं करता हूँ तो जरूर जल्दी आएगी वो चीज, और इच्छा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, याद ही नहीं है, ऐसी में बहुत आती है चीज। ये हमारा देखा हुआ है, केवल पोथी की बात नहीं है, पक्की बात है, आश्चर्य जैसी बात है। ये एक बड़ा विचित्र विधान है शंकर भगवान का। तो आप भोगों के संग्रह की जो इच्छा करते हो, ये इच्छा के कारण से ही वस्तु रुकी हुई है। अगर इस बात को आप मान रहे हैं कितनी बढ़िया बात है। संसार की इच्छा रखने से संसार दूर भागता है, और परमात्मा की इच्छा रखने परमात्मा नजीक आता है। कायदा यू है, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होगा, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होगा। संसार में रचे पते रहे अगर परमात्मा ज्ञान थोड़ा बहुत शील लोगे, क्या नहीं होगा, समझ नहीं आवे, और परमात्मा में तल्लीन हो जाओ तो परमात्मा ज्ञान हो जाए तो संसार का ज्ञान भी हो जाएगा। ऐसी विचित्र बात है, परमात्मा की लगने सब काम समझते हैं। हरि नाम भजन सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है समझो आप। तो भगवान के चरणों का सहारा लेना है, वही आरंभ में वही है, अंत में वही है, बीच में भी वही है। नाशवान चीजों की प्रति आपका जो आकर्षण है ये बहुत पतन करने वाला है, आपकी फजीति करने वाला है। आश्चर्य आता है हमें, लाख रुपया हो वो समझे मैं लखपति बड़ा आदमी हो गया, और करोड़ रुपया हो तो समझे मैं करोड़पति हो गया। तो आप बड़े हो गए, ये बनावटी बड़ापन कितना दिन रहेगा, वास्तव में बड़ा आप आदमी तब होंगे जब रुपये की गुलामी आपकी मिट जाएगी, नहीं तो रुपये के कारण से बड़ा हुई आपकी दृष्टि नहीं है। ख्याल करें, रुपयों से आप बड़े होते हो तो आप तो छोटे हो ही गए। अकल में बात अलग है, रुपया बिना छोटी पार्टी, रुपया होने से बड़ी पार्टी, तो रुपयों की इज्जत हुई का आपकी इज्जत हुई है। ये संसार की इज्जत और परमात्मा तो दो है, दो तरह की। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होगा और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होगा। परमात्मा की प्राप्त इच्छा करने से ही हो जाती है और संसार की इच्छा से संसार भागता है, मिलेगा नहीं। अगर इच्छा से मिले तो लखपति से कम रहना कौन चाहता है, क्यों नहीं लखपति बन गए। लाभ नाम रोजाना ले सकते हो आप स्वयं, भगवान का नाम लाख रोजाना ले सकते हो। उम्र भर में लाख रुपया इकट्ठा बहुत थोड़े आदमियों को मिलता है देखने को भी, पर सीख ले सकते हो वो तो लेते नहीं, नाम तो लेते नहीं। और हाथ में बातें उसे हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते हो, ये अकल कब आएगी पता नहीं। आप नाराज तो नहीं होंगे, सच्ची बात है, अभी नाराज हो अभी मर्जी है, बात एकदम सच्ची है। रोजिना लाख नाम दे सकते हो और उम्र भर लाख रुपया इकट्ठा थोड़ा आदमी को मिलता है, ज्यादा वो नहीं मिलेगा। आजकल तो फिर क्यों को मिल जाता है, क्यों आज रुपयों की इज्जत नहीं रही है। पहले अगर रुपया क्या 80-90 95 रुपया होता है एक रुपये का, एक सोमवार इस वर्ष पे आज इस वर्ष से लाख रुपया हो जाएगा। ये चीज सब जगह ही है, जो जो संसार नाशवान चीजों की इच्छा करेगा तो ही तुम अपने को तो पतन होगा और नाशवान को भोगेगा तो भोगने वाली वस्तु तो नष्ट होगी और भोगने वाले का पतन होगा और दुर्दशा होगी, दुर्गति होगी। और भगवान की तरफ लग जाओ तो ये संसार की चीजें सत्य आ गई, स्वाभाविक आ गई, आश्चर्यजनक होगी, आश्चर्य इसलिए आ गई। ये बात कैसे होगी, एकदम पक्की बात है। आपके जैसा तुम्हें सकता है आप वो समझा सकता नहीं, मेरे सामने नहीं, परंतु बात सच्ची है। इसमें संदेह केस जितना भी नहीं है, तिल जितना भी, जो जो जितना भी, केस जितना भी, संदेह नहीं है, सच्ची बात है एकदम। अगर नहीं मिलता तो नहीं मिलता है, वो फिर नहीं मिलेगा। अगर मिलने वाला मिलकर ही रहेगा, नहीं मिल रहा ही नहीं सकता। पर भीतर से गुलामी का त्याग करने पर दरिद्रता नहीं रहेगी। को वह दरिद्रो ही विशाल कृष्णा, जिसके कृष्णा विशाल वो दरिद्री है। श्रीमान से को जैसे समस्त पोषा, श्रीमान कौन है जिसके सब तरह संतोष है, कोई इच्छा नहीं बिल्कुल, वो लक्ष्मी मान है। धन बहुत है उसकी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसने चाहिए सो सहन पति साह। मैं ये बात कहता हूँ तो लोग उल्टा समझते हैं, सबसे समझते नहीं, उल्टा समझते हैं। उल्टा समझ करके विचार सोचा बात होने की थोड़ी हो गई। उल्टा क्या कि स्वामी जी त्याग का कहते हैं, धन नहीं रखना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ धन की जो महत्ता है, लोलुपता है, वो आपका पतन करती है, धन पतन नहीं करता है। धन का जो महत्व आपने मान रखा कि बड़ी भाई बढ़िया चीज है, ये भावना पतन करती है। चाहे आपके पास लाखों करोड़ों हो और सौ कोटी एक दो होने करने की बात नहीं है। इसमें गृहस्थाश्रम में तो धन रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ब्रह्मचारियों को भी गृहस्थ पालन करते हैं, गृहस्थों को गृहस्थ पालन करते हैं, वानप्रस्थों को गृहस्थ पालन करते हैं, सन्यासियों को गृहस्थ पालन करते हैं। तो गृहस्थ माँ बाप है सबके, ब्रह्मचारियों के माँ बाप गृहस्थ है, गृहस्थों के माँ बाप गृहस्थ है, वानप्रस्थों के माँ बाप गृहस्थ है, सन्यासियों के माँ बाप गृहस्थ है। क्या बिना गृहस्थ आए सन्यासी? बिना गृहस्थ के कोई वानप्रस्थ आया है? बिना ग्रस्त के कोई ग्रस्त आया है? बिना ग्रस्त के कोई ब्रह्मचारी आया है? तो ग्रस्त और है, अब आपने धन नहीं रखना, ये मेरा आग्रह नहीं है। परंतु धन का जो महत्व अंतकरण में है वो बहुत बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं। परमात्मा का महत्व होना चाहिए, जो चेतन है, आप स्वयं चेतन हो और भक्त पर स्वयं कहते हो कि कहीं रुके तो हाथ को मैल है, तो हाथ है मैल है पीछे पड़े हुआ, हाय मैल हाय मैल। बोलो क्या अकलबंदी है? कृपानाथ अंधा था सुहा, आप रुपयों के मालिक हो, आपके मालिक रुपया नहीं है। रुपयों से आपकी फजीती है, बेइज्जती है, और मानते हो इज्जत। समझ नहीं आती है बात। लखपति बड़ा आदमी माना जाता है, तो बड़ा खुद हुआ कि रुपये बने हुए हैं, इस वास्तव बड़ा दिखता है। तो रुपयों के कारण बड़ा हुआ तो स्वयं तो फजीती हुई, स्वयं तो छोटा हुई गया। रुपयों से जब बड़ा हुआ तो स्वयं तो छोटा हो गया ना? नहीं आते अकल नहीं आते। रुपये चला जाए छोटा हो जाएगा, छोटा तो था ही, रुपया होने से बड़ा हुआ, तो बड़े रुपये हुए आप हुए। परंतु रुपये आप पैदा करते हो, आपको रुपये पैदा करता है। वास्तव में सब जनो मेरे रुपयों पे बात नहीं करनी है, मैं तो कह रही हूँ भगवान को याद करो, भगवान के भक्त बनो, आपको बड़ा प्रकाश मिलेगा, बड़ा ज्ञान मिलेगा, बड़ा होश आ जाएगा, आपको चेतना आ जाएगी, प्रकाश मिलेगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा आपको। आज से भी जैसे लाभ होगा, और धन संपत्ति आपके पास जबरदस्ती आ गई, रिद्धि और सिद्धि जाकर हाजिर रखा भी है आगे, रिद्धि सिद्धि भी आप साफ आ गई। परंतु आप लोग आप साफ आवे इस वास्ते छोड़ता हूँ तो नहीं आवे, हृदय में त्याग नहीं है, अपने पर वही नहीं है, अपने लेना ही नहीं है, रुपया रखना ही नहीं है, रुपया लेना ही नहीं है, रुपये से मतलब नहीं है, भगवान से मतलब है। तो रुपया आ गया, तो रुपये उसे फिर आओ तो रुपया आ रहा नहीं है। लोभी को धन मिलता है तो उसको तो धन का महत्व होता है, और त्याग धन के लिए महत्व होता है, कुछ महत्व नहीं है। एक भगवान को आप याद रखो, मूल याद रखो, मूल सब काम ठीक होगा। आपके पास उम्र भर में एक पैसा भी नहीं आवे तो भी आपको दुख नहीं होगा। लाखों करोड़ों भगवान याद नहीं है तो सुखी हो नहीं सकते कभी। बस जरा मर जाओ लेते, इतनी सीख सहूलियत हो जाएगी कि कोई भी चालीस पैसा दिया आ जाएगा, इतना साल है। वो अभी वस्तु को चाहना ही देख रहा है, ये समझ में नहीं आते। माँ जितना बालक का ख्याल रखती है, जवान होने पर उसको उतना ख्याल नहीं रखती माँ। जब समझदार है खाता है, अरे बूढ़ा हो जाए, जवान हो जाए, बूढ़ा होता है उसकी निगाह रखती है माँ। बड़ी औसत बड़ी मैं देखा मंदिर घर ये भूखा रह जाएगा, कौन पूछेगा? तो अपने आप चिंता करते हो तो भगवान निश्चिंत होते हैं, अगर आप नहीं चिंता करते तो भगवान चिंता करते हैं। गांठ गिरे नहीं बांधते और जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। कल के लिए गांठ बांध नहीं रखते, जब मैं जब खा लेते तो नारायण पीछे फिरे अनुप्रदा में हम तुम पूरी तुम हुई। ऐसे निष्कंचन घूमते उनके पीछे चलता हूँ, उसके चरणों की रज्जी उड़कर मेरे लगती है, मैं पवित्र हो जाता हूँ। पवित्राराम पवित्र हो ये मंगलाराम जो मंगल परमात्मा, वे कहते हूँ शत्रुओं की रेती से मैं पवित्र हो जाता हूँ। ऐसी बात तो आप भगवान की तरफ ध्यान करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की कथा सुनो, तत्चिंतनम तत्कथनम मान्योन्यम तत्प्रबोधनम, उस परमात्मा के चरण में रहो, देखो एक शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलेगी। जो सबसे हृदय से भगवान में लगे हैं वे दूसरे लग नहीं सकते। संसार में लगे हुए तो भगवान में लग गए, भगवान में जो लग गए हैं अब संसार में लग गए, पहले नकली तो लग जाएंगे, भगवान में नकली लगे तो संसार से दूर जाएंगे, वो भगवान में लगे ही नहीं, भीतर से बाहर से नहीं लगता है, भीतर से भगवान जब लग जाए तो निहाल हो जाओ, बहुत मौन हो जाएगी, बड़ा आनंद होगा, पास में कुछ भी नहीं कोड़ी नहीं है तो भी मन में बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, भगवान की सारे मस्त रहो, कुछ नहीं कोड़ी एक पास में नहीं है पर आनंद में मस्ती में भरना ही पड़ेगा, तू परमात्मा है अपने पास सबके पास है, दिखे चाहे ना दिखे, इस वास्ते सज्जन हो, कृपा करो, भगवान में लग जाओ, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। जो जो भगवान में लगे हैं उनको आनंद हुआ है, सच्ची बात है। आज भी जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए किसी बात की कमी नहीं रहेगी, कमी तो तब है, हम चाहते हैं नहीं मिलते तब कमी रहती है ना, जब चाहने ही मिलेगी तो कमी कैसे रहेगी, हम धन चाहते हैं नहीं मिलते तो कमी रहती है, धन नहीं चाहते हैं नहीं मिलते क्या कमी रहेगी, कमी कहाँ है, कमी रहती है, मिले तो ही कमी नहीं रहती, न मिले तो ही कमी नहीं रहती, कमी तो रहती ही नहीं, इस बात सच्चे हृदय भगवान में लगो। रुपया न्याय गुरु काम करते हुए नौकरी करते हुए व्यापार करते आ जाते और खूब मौज से, क्योंकि लोग की कहावत है कि गृहस्थ तो टक्के बंद टक्कर हो, साधु टक्के से टक्कर हो, इसकी कहावत सुख पैसा लगे तो साधु भी फजी थी, एग्रेस पैसा नहीं लगे तो फजी थी, नीति की बात है, भगवान में लग जाओ, साधु और ग्रस्त हो कोई भाई और बहन हो भगवान में लग जाओ, जो मूल परमात्मा है सब काम ठीक होगा। इस वास्ते भगवान को याद करो, उसका नाम को बोलो, चिंतन करो, उसकी चिंता करो, उसकी पढ़ो, भक्तों की चर्च पढ़ो, भगवान की चर्च पढ़ो, निहाल जाओ, बड़ी शांति मिलेगी। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।